أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دا دے ٹکلے دا ما قبل سرا مناسبت اغدارے چکل اتانا انشاءاللہ رشی نت انشاءاللہ ویا رب رایات کا ایزا نسیتا چیر اتانا وشی اتا تا یاد شنو رب رایات کا او اسره دام و یا وقل عسى ان يهديني ربي. او پیغمبر قریب دے رب زما ان يهديني ربي قریب دے ان يهديني ربي دا چې هدایت کی ماتا لار او هی ماتا رب زما له اقرب من هاذا ډیر نزدې من هاذا د دې رشوینا رشدا بطور ہدایت او بطور اصلاح. سمطلب یعنی مخ کے خو زمان ایرش او قریب دے چرب زمان ما تد دین بہترین او اقرب ہدایتو کی یعنی آئندہ کی اللہ جل جلال ہو من انشاءاللہ ایرن کی نو مطلب دا دے دی یہ پا وقت کے انشاءاللہ ہوا ہے ورسر دال پازم ہوا ہے گویا کہ دا دا اغیر توبہ شو دا اندہ دا پرا دا ہدایت سوال شو دا توفیق سوال شو چاہ اندہ کے با اللہ جل جلال ہو مانا اگر انشاءاللہ نہیں رہی دا اغیر روش دا ہدایت با ماتا اللہ جل جلال ہو را گئی نیو مطلب اغیر دا بیان شوید ادی تبازو کفاره او توبه د ارشی ان شاء الله ویل شي ګویا کې دا د هغه کفاره د ان شاء الله مو ای جیر شي رایات شي یو خبره دی وکړه ارشی و دی وسره وسره دا الفاظ مو یا عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا دا د هغه توبه شو او دا د هغه کفاره شو قریب دې چرب ماته هدایت کی د دین نزدې هدایت چاند کې من ایر نشي او دویم مانا مفسرینو ذکر کړی دا اغد اصحاب کام دا واقعی سر علاولی وکل تو ہے پیامبرا اصا ان یهدینی ربی چه ہدایت کی ما تا رب زمان لے اقرب من هازا اغدیر نزدی من هازا دا واقعی دا اصحاب کامنا رشدا بطور دلیل او بطور ہدایت یعنی تاسو ہو زمان مطالبہ کوئی زمان پا نبوت باندے چه زد تاسو تا دا اصحاب کام واقع بیان کم والله جل جلاله وزما په نبوت باندې د دین اقرب او مضبوط دلائل الله ما توه زما په نبوت باندې به بیان نو د اصحاب کهف واقعا اخو د نبی صلی الله علیه و سلم په نبوت باندې دلیل په دې اعتبار سره چې دا یو غایبانه خبرو سونو کالونه شویو غایبانه خبرو ندی وی کته پیغمبرې ندک غایبانه خبر د دې بیان توکا اللہ دیتا تا بیان کی چیتا اللہ پیغمبر نو اصحاب کہب واقعیاں پدے اعتبار سرد نبی علیہ السلام پر نبوت بانے دلیو و اللہ پر مائل چی پیغمبر دیتا ہویا اللہ جل جلال ہو بد دین اقرب او نزدی او ہدایت والا دلائل زما پر نبوت بانے قائم کی چی پا آغا دلائلو کی یو دا اللہ جل جلال ہو کلام اندے او دا نبی علیہ السلام نور موجزات دی بہترین بہترین او ناشنا ناشنا موجزات تی چی اغا دا نبی علیہ السلام پا نبوت بانی دلائل لی حیواناتو خبری کردی دی کانو دا نبی علیہ السلام دا اغا حقانیت بیان کردی او دا غرنگی دا نبی علیہ السلام دا گتنا اوبجاری شوی دی سونو کسان دا گینا سیراب شوی دی وغیرہ وغیرہ نور مضبوط مضبوط عجیبہ عجیبہ دلائل اغا با زما پا نبوت بانی قائم کی نو دویم معنا دا ده چې دا تاسو زمات نبوت دلیل ګڼئ د دین اقرب او هدایت ولا دلیل به الله ز نبوت زما په نبوت باندې ما ته اوخی او دا غیر شد هدایت به ما ته راکی. دا دوه مطالب درې مطلبونه د دې آیات مفسرینو هغه ذکر کړی او ورپسې ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9 دیده الله جل جلاله دیو خبر مخ کې اجمال کړو داغي تفصیل کړي مخ کې الله جل جلاله دا اصحاب کهف بارکه ویلو چې فضربنا علی اذانهم فی الكهف سنین عددا الله وی مونږه ټاپو ولا په وګونو د دې په غار کې سکلونه بشمیر دا کلونه سورو الله جل جلاله دا اغي اوس حقیقت بیانای مخ کې اجمال کړو اوسې تفصیل کړي الله فرمای ولا بیسوفی کهله دیو سدل په دې غار کې خپل کې سورا 300 سنین درې سو کالا وزدادو او دې سوا په دې درې سو باندې 99 کلونه الله جل جلاله دا غي بیان کو چې دا کلونه سورو الله فرمایل درې سو او 9 کالا دا اصحاب کهف په دې خپل غار کې پاتې شو. نگو رائز دا صاحب کرامت خلقو بار بار دوستم اولی کرامت دا اولی او حق دی دری سوا او نه کالا کرامت سے تو احر کی عادت کار دا ہوئی اغا اغی تخوب ورکول دامی او کرامت دی احر کی عادت کار دی دری سوا کالا نه کالا سلیو دی کدی نشی اول عمرو دی کدل انسان طول عمر زندگی بسنگ او دیشی او سریش پیتا کال زندگی دو دور آرام بوکڑی شی دا عدد نای خیر کی عادت اللہ دا خوب ذکر ورکڑو بل محفوظ ساتل بل بغیر دا خوراکونو نا محفوظ ساتل بل دا اغی پا بدن کی سستی نرات لو بل اغی اڑول را اڑول او دا غرانگی بل اغی محفوظ ساتل دا اغی حفاظت کل دا ټول خیر کی عادت کرونو دا دا اللہ جل جلال حدی تیو کرامت ورکڑو کرامت دا اولیاو دا حق دے یو خبره بلې یا بساده چې دا د چا خبره ده. بعضی مفسرین جمهور مفسرین دا کمانا کوي چې دا الله خپل خبره ده الله دا خبره کوي چې دی حقیقتا درې سو او نه کاله په غار کې ده. او بعضی مفسرین وینا دا د دغه اهل کتابو خبره ده هغه خپل کې اختلاف وو نو الله پرمای ولا بیسو او دی دا خبره کړی ده چې اوسې دی دی په کهف په دې غار کې 300 سنین درې سو وزدادو 9 او نه کاله به لپاس نو اذا د هغه خبره ده چې نه درې سو او نه کاله دی غار کې پاتې شو دا د هغه خبره ده الله به ترې حکایت را نقل کړی ده او دا د هغه خبره ده خدا کول صحیح نه ده کمزور ده تر څو مای جمهور مفسرین وایي چې دا الله حقیقت بیان نه دا د هغه اختلاف نه بیانې چې هغه خپل کې دا خبره کوي دا سی دیو کنه دي نو بعضی حضرات چې کم د قران پیشن ګوې درو خپل غوړي او د قران حقیقت درو خپل غوړي نو هغه وی دا د هغه خبره ده ځکه یو عقل کم دی کې چې درې سوا او نه حقالا هغه انسان دی ژوندې او هغه دی ودی خبره نه دا وی دا د الله خبره نه وی الله مخ کې ویلې چې کلونه پښمیر مونږ ته یې زړه څخه کلونه پښمیر نو یو کال پوریم که یو کال سکلونه اللہ ہوئی کم سی کم دری کال شو نو دری کال یو انسان او دو کول محفوظ ساتل بغیر د خوراک نجنده ساتل دا یو نشنا کرده کرده دا نبی علیہ السلام پر نبوت بانی دلده کرده نباز خلق دا اغی خبر ذکر کئی و دا دا اغی خبر دا خدا خبر غلط دا او بازی بیا اشکال کئی پتی بانده چه بور دا دا اللہ خبر ذکر ندا چ ورپسې او کل او یا پیغمبره ورپسې یاد کې الله وي کل او یا پیغمبره الله اعلم بما لبثوا الله دې خپو دې په مدد باندې چې دوی ترن تیر کړی دي نو یې ګرام مخ کې دا الله خبره وي نو ورپسې به پیغمبر دا خبره نه کوله چې دوی ته وایا چې الله دې خپو دې چې غار کې دې سمه زمانہ پاتې شي مونږ وایو دا مطلب نه دی دا کوم دا الله خبره ده الله حقیقت بیانې چې درې سبا او نه کال دې پاتې شي دي او دا کل پیغمبر کبی سے اختلاف کئی پر خبره کی تاثرہ چه دا خونا دری سو کال پاتی شوی دو سو کال پاتی شوی دی نو تو ته جواب ورکه کدی تاسو نه منازعه کوي او یا اختلاف کوي نو ته د اختلاف په جواب کې وای الله اعلم بما لبثوا الله دې خپوې دې په هغه باندې چې کم دی مدت هغه تیر کړل نو دا الله پیغمبر ته د اشکال جواب وخو کدی دا خبر نه انکار کوي چې درې سو نه کال نه دی نو تو ته وای چې الله دا غي په مدت خپوې دې ولې خپوې دې ځکه الله لره غیب د اسمانونو زمکو دی اسمان او زمکو کې چې څومره مغیبات دي الله پاګې باندې خپويږي او دیکرمو پدې کې اختلاف دیکرمو پدې کې اختلاف الاګه نصراو د نجران وي نصراو چې کله الله فرمایل چې ولا بيسو فی کهفهم ثلاثه مئه دې پاتې شو الله لاول د ټکلو را نازلته ابن وردار عبد الله بن عباس به یاد نه کل کړي لاول قران کې دا آیت نازل شو ولا بيسو فی کهفهم ثلاثه مئه دې پاتې شو په دې اور کې درې سو نن دې اسلام نه تاسو شې چې دا درې سو کلمې دې کمیاشت دي نو الله جل جلاله دا الفاظ ورپسې نازل کړو وزدادو تسع او دې سیوا کړو د دې د پاسه نه خبر نه پیغمبر اسلامو پرمل کلمې او الله جل جلاله دا نازل کړو وزدادو تسع نه په دې پاسه دې نه درې سو نه کلمې پورې دې هغه دې پوار کې تر و عیسیانو نبی علیہ السلام تا و عیسیانو دا نجران هر چی دریس آو دینو دا خمونتا پتا او هر چی دا نخدی دا دی علم مونتا نشتا دا دی علم مونتا دا دی دریس آو خمونتا پتا دا زمان پا دین کی دا خبر دا تا دی نو کلو ادا خبر خزم پا دین کی نشتا نو یا اللہ بیادا آیت نازل کو خلو آیا قیام برا اللہ اعلم بما لبثوا تا ستا پتا نشتا و اللہ در خط و حدتا آغا باندے چی دی کم مدت تیر کردے او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داگی وجن بیان کردے گا چی دی دا خبر اولی اکلا چی دری سر کلینا تیر کردی استاسو قرآن کی وصل نہ کلینا دی حالانکہ دنہ خطا تمنت نشتا اصل کی علی سے فرمائی چی دی اہلی کتاب اکم میں حساب لگو نو او حساب اغدوی پا اعتبار بشمسی باندے لگو خبر رہا تعالیٰ اعتبار شمسی کال باندې لگا شمسی کال باندې او شمسی کال په اعتبار سره درې سو کال راته او الله جل جلاله چې تذکرہ کړی دا دې شمسی کال تذکرہ کوله اهل کتاب او دې خبره کوله چې درې سو کال پاتې شي وي او الله جل جلاله چې کما تذکرہ دې شمسی تذکرہ کوله او الله چې کما تذکرہ کوله د قمری تذکرہ وکړه او شمسی او قمری کی پوره نصر دې پاره خبره نه انداله د سپمه د نور اعتبار سره چې کوم کال دی هغه ځان لګي او د سپمه اعتبار سره چې کوم حساب کولی شي د میاشتو هغه کال ځان لګي نو په هر یو کال کې درې درې کال فرق راځي نو سلو کالو کې درې کال فرق راځي دوار کې سلو کالو کې یو درې کال فرق سلو کالو کې بل درې کال فرق او سلو کالو کې بل درې کال فرق نو دې یو حساب اعتبار سره وي الله جل جلاله د بل اعتبار سره نازل کو نو ندی وجنه د الله سره د دې په علم کې نو دانه کال د دې په علم کې نو دانه کال چې دی ندا شمسی نور اعتبار سره کوم حساب دی او اوس په اعتبار سره کوم حساب دی نو اوی کې فصل کالو کې کم سے کم درې کال پر کرا دي نو په درې سره کالو کې نه هک کال پر کرا دي نو دې ټول حسابونه کې دا پر کرا سي نو چې د نور اعتبار سره اله نو یو حساب راځي او اوس په اعتبار سره چاله بل حساب راځي نور ته د یوم ربی راځي یوم تیری کړی نو دې ته دا اشکالو ځکه دې سره د دینه هوکالو باندې اشکال کو چې دینه هوکالو علم منتنشته ابصر به له غیب السماوات کله پیغمبره کدی اختلاف کوي تا سره پرې کلو کې چې موږ ته خود دینه علم نشته صرف د درو سو علم دی نو تو توه الله اعلم بما لبثوا الله دې خپو دې په هغه مدت باندې چې دې تیر کړی لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الله د پر غیب او خبر او علم د اسمانونو او د زمکو دی الله خپويږي په غیب د اسمانونو او د زمکې الله باندې هیڅ شی پټ نه دی ابصر به او اسمع سخه اوریدون کړي سخه لیدون کړي الله تعالی او اسمع او سخه اوریدون کړي مالهم الله وی نه به دي اهل السماوات او زمکې والا لره خاوندانو د زمکې او د اسمانونو والا لره من دونه ما سوا د الله نه مولین سوک دوست سوک مدد کرنکے من دونه ما سوا د الله نه می ولی انسو کې امداد کوونکې دوست ولا یشرکو او الله نشریکی په حکم هی په علم خپل کې په علم غیب خپل کې احدن اسو خازن معنا کوي په حکم هی په علم غیب هی او امام مظهری تفسیری مظهری والا معنا کوي قاضی ثنا الله پانی پتر رحمت الله ولا یشرکو نشریکی الله تعالی فی حکمی پا پیسل اخپل کے پا امر اخپل کے پا نہی اخپل کے امر نہی دا اللہ کی پیسل اللہ تعالی کی نشرک اللہ تعالی پا حکم اخپل کے احداً اس سو کو بس دانا بولنی وقل وای پیغمبر عسا یهدینی قریب دے چو خیماتا رب زمال اقرب من هازا نزدیر نزدیر من هازا ددیر شویچینا رشد اهدایت او خیماتا اهدایت او اسلام نبی ابا مانا سشی اغنی ری او یا ایاد یعنی قریب دچو خیماتا ربی رب زمان لی اقربا دیر نزدیر من هازا دا سابک اب دوا کینا رشد دلائل پنبوت زمابانی ہدایت او رشد پنبوت زمابانی وَلَبِسُو فِي كَحْفِهِمْ او دی درنگ تیر کرو فِي كَحْفِهِمْ پَغَارْ فَلْكِ سَلَاثَ مَتِ سِنِينَ دری سو کلونا وَزْدَادُ تِسَان وَزْدَادُ سِوَائِ سِوَائِ شُدِ تِسَان پَنُخُو یا وَزْدَادُ دِ سِوَاقْلَ تِسَان نَحَ نه کلنا اغه دی سیوا کا سیوا شو په اعتبار د نه وکړ نه کله اغه سیوا کړ نو نور ولا لسر دی سیوا لسر دی شمسی کال اغه سیوا دی د کمرین سپومای ولا نه کله کم دی اغه درې سو راځي انور ولا درې سو نه کله راځي قل ويا پیغمبر الله عالم بما لبثوا الله عالم والله ډیر خپو دی بما پس باندې لبثوا چې دی درنګ تیر کړو لهو دی الله لپاره غیب السماوات غیب د اسمانونو دی غیب لم د اسمانونو دی ولر دی او د زمکو دی ابا سر به هیڅ ناشنا لیدون کړي الله واسمه او سناشنا اوریدون کړي ما لهم نبید خواندانو دزمکی و دسمان لپارا من دونی ما سوا دا اللہ نمیو ولی انسو کم داد کونکے ولا یشرکو نشرکی اللہ تعالی پی حکمی پا حکم احپل کی احداً اسو کو بس یا ولی ناخن ناخنین یا لکود المدین رحم سلی سنافید فراد نصیب کی اللہ حلو برکت نصیب دنیا خیر دسوان مسلی نیکانو خوانو خلقو سنم خشرو کی گریم آبائی نیکانو خلقو سنم خیرت کیو زیکی صلی اللہ دوانا